kol da e région Sédhiou e Ziguinchor e dal kala kam e heedi yolnde ɓe wawa sécurisé jama on toru ko Allah waɗiri ɗum kon guinaguji sante Allah julli ceenati Mouhamad sallallah alayhi wa sallam dañi fi am ay mbokk yi nga xam ne dañu aada wati ñëw ci vacances yi ñëw Sédhiou ak yeneen ki bu domb ak yeneen ki pour fàttali am yéene bu rafet ñoom dañuy paas seen paas do jógee Dakar ñëw fi am yéene di fàttali julit ñi seen yéene bu rafet am yéene julit ñi ñu am mbaaxum yàlla tuyaabu yàlla tëyum yàlla adina ak àllaaxira. Kon kii mooy oustaz Seydou Ly mënoon na toog Dakar foofu rek parce que moom am na daar ak yéen yéene di kime ñoom ñëpp dañu bàyyi seen yitte liggéey am yeneen pour am suñu seen yéene kambe kaa dépp an niema ɓe toon yi ande moƴƴere tan ay mini ɓe toon arde séftinira e ɗum noon angal junnude haala wala seeɗa koo séftinira ɗe yaafondire noon ngaru wattu inchallah bisimillah. Alhamdulillah, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Caggal yettude Allah e juulde nelaaɗo men Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Min arti comme no min wowi waɗirde hitaande fof emin ara ɗo, hanki mi yinno arde kono min ummi Ziguinchor kono grève aji autoji ɗi ko ɗum tardini amen hannde ɗum tagi woni yaani amen nde min ari taw juma o ɓenni. Kono min wowno ɗo arde hadde hilifaaɓe juulde juma min yewtinde e jama o emin jetta heen Allah subahanahu wa taala, emin jetta on heen sabu kala nde min ngummi Dakar min ngari ɗo ma on ndendin dental ngal njamiron min yo min yewtide e musidal ngal. Mbokk yi, ginnaaw bu nu sante sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu noo ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen wax ne démb leen bëggoon ñëw waaye yàlla dafa dogal oto yi dañoo gréveoon démb pour ñu jógee Ziguinchor ñëw fii. Depuis mardi ñoo ngi ci région bi, dem nañu Djouloulou, dem nañ Kataba, dem nañ Gotombe, dem Ziguinchor, tey la yàlla def ñu ñëw Sédhiou. Waaye saa yu ñu yegsee Sédhiou man maay ki nga xam ne man la ñuy délégué ci mosquée bi loolu ak léegi mën na fukki at wala lu ko ëpp ma ñëw fii di daje ak mbokk yi di def ak ñoom waxtaan balaa ñuy julli juma. Démb lañ programmé woon mais grève oto yi moo tax yàlla def jotuñu yegsi, tey lañ fi yegsi fekk juma bi passé na. Kon noo ngi sant yàlla tabaraka wa taala di gërëm imam bi bu baax a baax moom mbokk yi nga xam ne ñoom la ñuy fekk ci gox bi ndax saa yu ñu fi ñëw ñu indi ñu fii ci mosquée bi. Li nu bëgg a fàttali sunu bopp nag ko yi den sifdinde hoore men sifdinde musidal ngal wanaa ay hunde so wanaa ɗum ko ngannduɗaa ko ɗum ndenduɗen woni islam ko nguuraten ko. Gootay men kala omo foti miijaade jeyee e golle makko, jeyee e miijo makko, jeyee e peeje makko holnoo waɗata haa Allah yiɗamo. Mbokk yi liñ bëgg a fàttali du leen lu dul diine ji ñu bokk mooy kenn ku nekk ci ñun war naa nekk sa yitti, war naa nekk sa jom, war naa nekk sa nguur, war naa nekk sa góor góorlu naka ngay def ba yàlla bëgg la. Musidal neddo soo Allah yi diimo hol koo heddori ɗum doon pour yewten heen en naamdoto seeda rek ɓiɗɗo e nder galle maɓɓe so bamma ko yiɗiimo o faadete walla o yaajete. Komi naamndiiɗo de mbima ɓiɗɗo e nder galle maɓɓe kanko woni afa galla o baawiraaɗo yiɗiimo no feewi o yaajete walla o ɓittete, o weltoto walla mettatmo. Debbo e galle mo resaa so jom galle o yiɗiimo o yaajete walla o ɓittete. Liggotooɗo so patron makko liggotonoo liggantooɗo mo mo ligganto o yiɗiimo o yaajete e société o walla o faadete. Mbokk yi, li ñuy bëgg a fàttali ay tomb la yoo xam ne laaj lañ koy tàmbalee mooy kenn ku nekk ci ñun war nga fexe pour yàlla bëgg la. Doom ci biir kër bàyyam su ko bàyyam bëggee day xat wala day yaatu ci kër gi, tont bi mooy day yaatu. Jigéen juy sëy ci biir kër suko borom keur gi beugé day xal wala day yaatu ki liggé ci ben société suko patron bi koy liggéey lo beugé mom day yegg yaatu wala day yexat mbokki bandirabe neddo maccu do Allah so Allah yidi mu ko adi ko dañata ko fof ko Allah subhanahu wa ta'ala noddate jibril wadande jibril mu Allah wi alquran zi quwwatin inda dhil arsh makin muta tham amin o jibril mu nganda kan ko woni malaikaaji di fof kan ko ardibe on jangi alquran Allah wi laylatul qadr tanazzalul malaikatu waruhu fiha ruh jibril mbokki ko joni ba de addi ko way wadde dengal gotal tan bay daray ko nugo wawi fu ha pour ara bay daray pour ha yaaja bay no ni ko yanti mi do ko fo no nanani pular bunni sikude dal hein ba de dengal gotal hein tay pour ha pour ha yaaji de do wadde ko fi aw bismillah bismillah ba ya aw bismillah ba bismillah ya bismillah mbokki yalla subhanahu wa ta'ala bu beugé ab jam day wo jibril jibril ñu ñew xam nañ ko moy ki yalla wax ci alquran borom daraju bu mag bi zi quwwa borom katan bi ci kan ca yalla ki nga xamne yalla moko wulu def ko digeentem ak yonenti mom jibril momu mom la yalla di wax ci inna anzalna fi laylatul qadr ci suratul qadr guddig laylatul qadr malaaka yi bu ñuy ñew jibril mo lañuy andal mo leen di jité su yalla bëggé nit jibril bobu lay wo mu ne ko bëgg na diw bëgg leen ko inna allaha iza habba 'abd nada jibril lu ngui wax inna allaha yuhibbu fulan fa ahibbuhu allah subhanahu wa ta'ala so yidi neddo ono de jibril o yemu min allah mi yidi kari yidemo holna jibril wadata jibril yidemo o nodda asamana o fof malaaka ji di yari habi hawra o wi allah yidi kari yidemo onum fof wadon hol ko heddori musidal musidam fulbe onon jodi be do hande gotay medon do do jodi do so president la republique yidi numo hol ko tinata do jodi den do enen be do fof so president yidi no gota e meden jon joni onodi mo telephone o uditi telephone moko tan o yi inde president hol ko tinara hade mako jabaade o yi mi malama mi wonta dañ problem aji yam fof fe kon joni allah subhanahu wa ta'ala so yidi neddo o haalani e kanko hore mako onodi jibril no fotini o wi yidmo jibril yidma hadan don ono da malaika aji di fu asman o wi mi yidi kar yidemo on hol ko heddora nela do wi o wadane qubul mbokki mi ne kenn ci ñun fi mu tok lu mu wara gor gor lu moy mu fexé yalla bëgg ko mi ne tay ñun ni tok fi kenn ci ñun bu ko président la république bëggoon nan lay sentir lecte bu reuy le président rek beugone la wax président sénégal mu beug la han lay yeug sulah abdou aziz beug beugone nak da bax junior bu la beugone mune yow sama xarit nga sulah serigne sidi mukhtar beugone nak mu wola téléphone ngaw bi nga gis numéro lan ngay sentir fu nga top yalla bu beugé jamm day wo malaaka yi day wo jibril nur jibril toll mune man yalla dama bëgg diw mu wax turam mune bëgg leen ko jibril bëgg ko jibril du yam fofu day wo malaaka yi ci asamaan yi ñom ñep bañu dajé mune bëgg leen diw ndax yalla daf ko bëgg yaronte bi alayhi salatu wassalam moñ doon netali mune wajoju summa yud'u lahul qubul fil ard koku jeexna kaw suuf lu mu wax day am suko yalla beugé kon est ce warunu fexé ndax yalla beugunu est ce warunu fexé lool tay kenn ci ñun mbokk yi da ngay gis kuy sonn ci parti bi lan motax muy sonn pour président bi bëgg ko da ngay gis kuy sonn ci tariikha bi lutax muy sonn pour serigne bi bëgg ko nga gis kuy sonn ci société bi lutax muy sonn pour borom société bi bëgg ko nga gis kuy sonn ci kër gi lutax muy sonn pour borom kër gi bëgg ko est ce que kon diiné ji jarul ñu sonn ndax yalla bëggunu gotay men otam pay ender galle sa pour yom jom galle o yoyin gotay men otam pat eto li gototo pour jom liguey yoyidam gotay men otam pat e parti politico pour président o yidam gotay men otam pat e tariikha mo jeyao pour cherno o yidam ona sehil cherno est ce bandirabe gotay men jarani otam pay o do dine mbela Allah yidam na jari wala jarani nu jari gore men jarani o tampana o do dine mala Allah yidam wallahi ina jari so yimbe be fof yidi mata Allah yidam ala ko nafata si yimbe be fof woppi ma Allah goto yidi ma ana mala ma aduna ila kara mbok yi kenn ci ñun ay yengato bir ak biti lumu wara son moy pour Yalla bëgguko su la Yalla bëggé su la ñëpp bayé yow téxé nga aduna ak al-akhirah mais bu la Yalla bañé su la ñëpp andé yow tamit do tékki aduna do tékki al-akhirah lool tax ñu wara gor gor ñi def ay yëngëtu pour Yalla bëgguñu pour Yalla bëgguñu nak dafa am ñaari charte musibé Allah subhanahu wa ta'ala séri ni di o yidi en il faut ba golen golé di woni ko yamiri en ko waden ko hadi en ko wopen yalla pour mu bëgg jam fokk mu def ñaari mbir dafa may charte charte bi ci ñëk moy defal lu la yalla sante bayil lu mu la téré ci sunu bir kër yi ñun ñi tok fi yeen ñi nga xamne ay borom kër ngeen dom yi ngeen am dom bi nga xamne day def li nga bëgg yow borom kër gi ak dom bi nga xamne lo téré ci kër gi lool lay def ñaari dom yoy ban nga gëna bëgg jabar yi nga am ci bir kër gi jabar bi nga xamne li nga bëgg rek lay def jabar bi nga xamne lu nga bañ rek lay def ñom ñaar ko gëna bëgg fi ngay liggéeyé liggéey kat yi nga xamne li nga bëgg rek lañuy def ak yi nga xamne li nga bañ rek lañuy def ñan nga gëna bëgg ender gal legi mendi bibbe men won beton be biddo mo ganduda ko babirado yidi tan o wadata e biddo mo ganduda ko bammako yida tan o wadata be don bibbe dido holmo burden yidde rewbe men won be der galleji de debbo mo ganduda kala ko yidda o wada e debbo mo ganduda kala ko anda ko dum wada hay satay ko ma ko defete ko anda ko o defata kanko mo ganduda ko yidda tan o wadata ka holmo burda hen yidde ligotobe be mbiyata yo liggone mabe wado wo hen ko yidda e wado wo hen ko a yidda holmo burda yidde ah kon yalla subhanahu wa ta'ala bimu beugge mom mu beugnu wala nun nu beug ko daf ñu sante ay mbir mu ne nan def sante ane yi suñ ko defé mu beugnu nan bayyi téré yi suñ ko defé mu beugnu kon charte yoyu moy ñaari charte way dafa am fan wéri mbir yo xamné yalla dafa bëgg ñi koy def mais jotaay bi du yegg fi pour ñu mëna wax fan wéri yépp mais dinañ wax ba heure julli bi fu mu joté ñu dag lool won géré dé andu da Allah subhanahu wa ta'ala ko yi do waden dum o wi kala wado dum mi de yinma dum tolni e gédé chapantati mayen yewtu hen yewtu hen yewten hen ha do waxtu o yoni ha den don ay so timmani ngagnen hen seeda den ko gede chapantati yoy fanweri mbir yoy bu ci ñeuk pour yalla bëgg la moy ittiba'un nabi fo nga top yonenti bi kan ci ñun fi mo bëgg yalla bëgg ko kan ci ñun fi mo bëgg yalla bëgg ko pour yalla bëgg la dafa am charte charte bi ci ñeuk moy topal yonenti bi alquran moko wax yalla neena qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah su fekente ne li ngeen di wax ci yeen deug la sarta la yalla indi qul in kuntum tuibuna allah su fekke li ngeen di wax deug la da ngeen beug yalla man yonent ngeen di top su ngeen top su ngeen ma topé man yonent rek yuhibbukumullah yalla beug len gis ngeen sarta bi du len amul loy defi bul daw dem fele bul daw dem ci masamba da nga beug yalla beug la kay do alla yinma ala golle batta so na hedo alla halan ma arewe ne lado sa rewi e tiagal ne lado alla yinma ko alla hali alquran onen wiyata alla maki kanko hali o wi qul in kuntum tuhibbuna allah satawi ko halton e mon ko ko gonga o doni yidi mi min alla ndewe ne lado be wi mo samin ndewi ne lado ko min danyata o wi yuhibbukumullah alla yida on allahu akbar yow so Allah yidi ne do o malama wallahi so Allah yidi ne do o malama yow nda Allah wi ibrahim wattakhadha Allah ibrahima khalilan Allah o yidi ibrahim o wadi musail nelaado sallallahu alaihi wasallam o yewti dan noy e jibril nelaado o jodi o mo yewti le jibril ha boy tan halaka gasi nelaado tutti jibril jungo salmini mo o wimo bidan ya kono so aba zarrin ari salmina kammo yalla mbok yi bu beugé nit su beugé nit bu beugé yalla beug ko day top yonent bi so topé yonent bi yalla beug la su la yalla beugé sa aduna sa alakhirah baxna benn bis yonent bi alayhi salatu wassalam da fay waxtan ak jibril di waxtan ak mom di waxtan ak mom bay waji dem mu jox ko loxo ñu nuyenté mu ne ko so aba zar ñewé nga nuyul mako aba zar kenn la ci sahaba yi yonent bi daadi waru mu xol jibril mu ne ataarifu aba zar da nga xam abu zar jibril mu ne tek mu ne wa kayfa la aarifu lutax duma ko xam wa jami'u malaa'ika man fis samaa ya'rifuna ñalawma goto ne la do sallallahu alaihi wasallam joodi yo mo yewti day jibril ha jibril faye rutade to allah o salmini nelado wi mo sa aba zar ari salmina kam nelado hawa o jiwti jibril o wi mo an mbeleka andudo aba zar jibril wi nelado mi wiyani mo min kono kala malaka gondo malaika gondo do asman ina andi o don wiyete do aba zar allahu akbar bi yonent bi jibril waxe lolou yonent bi ne ko mbole malaika yi kaw asman xam nañ aba zar xolal mbok yi malaika yi ñaata lañ ndax ko xat kenn ci ñun fi ci bir jaaka ji xamna malaika yi ñaata lañ malaika yi nek premier asman bi ñu upp nit yi malaika yi nek premier asman yi juroom ñaar la premier mal asman bi malaika yi fa nek yonent bi neena asman bi mu ngi waja daanu sen kaw ndax malaika yi nuñ fay jaamo yalla on tax yawmal qiyam su yalla dajale nit ñepp ba ñepp dajé day wax jinne yi wër leen nit ñi jinne yi wër wëraat mu ne malaika yi ñew leen malaika yi wër wër wër wër wër wëraat ci la yalla di wax ya ma'asara al jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ard fanfuzu ci la yalla di wax ne hadha yawmul fasl jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaydun fakidun jango anden malaika ji di holno be poti malaika ji di holno be poti ene andi ne la do wi odo asaman asaman ji di ko jeedi di o wi odo asaman tim lon o mon yana e do mon sabu malaika ji di no be no way ton hewde jango yawmal qiyamati alla wi so rendini yimbe be habe rendi ya ardul mahshara o ye jinne ji di taro de yimbe be jinne ji di taro taro labi di gasa jinne ji di gasa o ye malaika ji di taro de bedo malaika ji di taro taro taro taro alla wi ehe mon yimbe jinne hande kalamo waawi dogde yo dog profada alla wi hande woni nyalawmo mo rendini ono mi rendini on ko fude baba adama ha battini do maide haza yawmul fasl hande woni nyalawmo mo serndan mi gonga e fenande on fo on rendi acha sonu jigi peje acha eto de sonu jigi peje ngade peje de peje ala ton yenen tibi neena amna neeg bu tuddu baytul ma'mur baytul ma'mur dafa tim kaaba gi ci kaw asman ni nit ñi di magale kaaba gi non la malaaka yi di magale baytul ma'mur kaw asman bes bu nek 70000 malaaka dina dugg fofu te suñ fa duggé malaaka bu fa dugg do duggat te bes bu nek 70000 malaaka dugg fa kon malaaka yi ñop nit yi ñop jinné yi benen preuve bi moy nit koy dox ku nek am nga ñaari malaaka yu lay garder soy dox ki ci kanam ki ci ginnaw bo togué ki ndey jor ki ci amuñ bo teuddé ki ci bob bi ki ci tanki lan lañuy def ci yow ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqib atid kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ñom ñaar ñoñu musibe ne la sallallahu alayhi wasallam o maki o wi do asaman suudu nan to ne wete baytul ma'mur suudu ndu kan kan koy kaaba foti les no yimbe be rewirta Allah ga kaaba ko non malaika di rewirta Allah do asman ñalawma fof 70000 malaika ina nataton te malaika nado yeltata sorry yontaton nat lawol gotol nata te suba ka fof 70000 malaika ina nataton kon malaika di nobe foti ne la do wi gotoy modon pour anden malaika di buri yimbe be gotoy modon kala malaika didi ina renamo sama ya o yeso o tiagal so jodi ma o nyaamo o nano so lili ma o ga hore o ga koyngal hol ko mi wadan ma hol ko be renan ma kala ko wowluda kala ko kalda kala ko golluda be windena Allah malaika yoy xam nga lu ñuy garder lu ñu def rek nga bind ko ñu enregistrer ko jox ko Yalla wa leena xol len tay ñun ñi tok fi ci bir jakk ji suñu président la république bo leelon président la république sa dafa sori kan mo représenter président Seydou gouverneur su le gouverneur bo leelon nak deux gendarmes ñu ne ñu garder la ndax dañ ñu xol ndax yow di nga normal noy mel ñun ñi nek ci jakk ji la wax suñu gouverneur bo le won ak ñaari zari gendarme wala ñaari policier mune garder len kor ka top len ko ngeen xol lu muy def soy dox ben gendarme bi ne ci kanam keneen ne ci ginaaw so toge ki me gauche ki me droite so tedde ki nek sa bop ki nek stank ñom ñu ngi taxaw rek di la xol da ngay normal wala do normal mëna am nombre bi sax pour ñepp gotoy men hande so gouverneur rendi ni noy makko mala gendarme ji di wala alkate be di de bi wi gouverneur wi renanam odo renanam mo sama ya woné ga yeso goto yowon tiagal so jori ma go won jungo nyaamo o won jungo nano so lili ma o go yo daroga ka hore o yo daroga koyde renanane mo kala ko wadi windi adane kam en feway wala en fewata alla wadde en malaika ji kon en jabi fe en jabani fewde kon nañu yek bu ci ñeek pour ñu am yalla bëgguñu moy lan moy ñu top yonnati bi alayhi salatu wassalam suñu topé yonnati bi rek yalla bëgguñu top yonnati bi nak du rek suñu waxé muhammad nga wax sallallahu alayhi wasallam eski alla wi ko suñu yidi mi yi daon on rewat ne la do muhammad yidi ne la do muhammad na wana na su yam rek wiya eski wadani wala awaday ko wadanno innal muhibba liman yuhibbuhu muti adi di nelad agolay ko nelad wadan nit su waxe da fa beug yonenti bi da la beug nit jigen bi bim la waxe dama la beug yow ku gor ki da fa nangu baye papam baye yayam baye famim baye ay mbokam mu top la nga jele ko dekk ak dekk baye ko baye loko sax yene say lak bum don lak yene say sa nga bayiloko lum don lek yene say sa nga bayiloko yere bum don sol nelado alla wi ko so tay wono yidi kam on rewan nelado neddo non so wi o mo rawa e goto mo yidi hen sahaji ay debbo so yidi gorko ay gorko wi'amo awa pay nene ma uye ay awa pay bam ma uye ay awa pay lenyul ma uye ay awa pay ko bonnata da we awa pay ko nyamata we arewati am kala do naw mami ko ton uye ay hol ko tagi debbo jabi dum parce que mo yidi ha joni enen wi enwi enen wi eni enwi eden yidi Allah enwi eden yidi nelado en yabane rewde nelado no debbo jabiri rewde e gorko mum ni hasata yu ko ligi hay sa tawi ko soldar wonata joni a ari joni armée o be jettima be wima joni a wadi apt be wi wiya be mbi joni ala droit e hore ma wiya eyi be wi somin noddima arat ko ñamda men ñamata wiya eyi yarda amen yarta wiya eyi comci amen bornata wiya eyi pada amen bornata wiya eyi mbaxna amen bornata da wiya eyi ala doyngol ha kara ko min haali ko dum watta hay so min wi war neddo a waray ha gayna wi a holko tagi war momi kono a waray mo ha gayna hay say ko bamma non a wadal pul ha bamma lelo wi a joni chef holko tagi war momi ay tawari ha ga koy kessi mbokki pour ñu top yonnati bi alayhi salatu wassalam du nek ay waxu kesse fay nek ay jëf gis nga ko jigen gi bi mu bëgge jëkër gi jege je def ko jele ci lu beure beuri changer loko lu beure beuri def ko baylo ay mbokam bayam yayam famem lakam langam tu même soldar bi mu nangone dafa nek soldar bi mu duggé ci camp bi lu ñëk changer ci mom dal li dañ ko né doto sol dal yu la neex acca 6000 musimi ñu né doto sol tenue bu la neex yéré bu la neex da ngay sol suñu yéré mu né waw ñu né suñu ceinture ngay tak mu né waw ñu né ko suñu mbaxna ngay sol mu né waw ñu ko sunu lek ngay lek ñu ne waw sunu nan ngay nan nga luñu bëgg lool ngay def mu ne waw mu ne ñu ne ko même buñ la waxé rayal ni dang koy ray ba bari nga dogo wax lutax ma ray ko kon suñu waxé dañu bëgg yalla suñu waxé dañuy top yonent bi kon du nek waxu kessé wayé dañ koy jëf nan lañ koy jëfé soy teud sétal yonent bi num doon teudé nga teudé non soy yéwo xolal yonent bi num doon yéwo soy japp soy dugg ci toilette bi xolal yonent bi num doon duggé nga dugg soy genn xolal yonent bi num doon genné sen wi eden yi di nelado wona tatan hala kesse en jeway nelado holono gollortono o do dini golliren non seren lelo wi en holno nelado lelirtono hala ne da sa lelo wada non sa do fina namdo da holno nelado finirtono hala ne da wada sara nata ga toilette namdo da holno nelado natirtono hala ne da natira non sa yehi wanira to no wonirtino sada yalta yaltirano yaltirtino sa wadi ni golle de goto fof ha dine o timmi ko den andete an o do ade yidi nelado kono wawa wiide min bi de yidi nelado nelado nyamira nyamo nyamira nano nelado lelo aflo nyamo mako an lelo da aflo da nano ma mbokki su fekke ñun dañu ne dañu bëgg yonent bi dañu bëgg yalla bëggunu kon dañuy xam yonent bi num doon defé ñu defé non mënul nekk yow nga ni bëgg nga yonent bi bu daan teud bu daan lek loxo nday jor lay lekke yow boy lek nga lekke mais gauche chamoy mëno wax ne man dama bëgg yonent bi daan teud nday jor lay njaganaay yow nga teud nga njaganaay yow chamoy mënul nekk arabi dañu wax ne innal muhibba liman yuhibbuhu muti ku bëgg top ka nga bëgg ku bëgg top ka nga bëgg gis ngeen xaj xam ngeen xaj amna fi han su genné ci kër gi nit ñi lu ñuy dox lepp xaj kenn do nga lay top kan boromam motax nit war na am jiko xaj xaj lu nit ñi bari bari bari kenn do nga lay top moy boromam onan di bari ru ina wodi ka neddo mo futi jettude e bareru jiko goto ay bareru ko yimbe be heewi heewi ko fof so yaldi ko jom mako tan o rewata ta kan ko tan o rewata ko do de hay so ari o wadi mani ha apre ko jom mako rewata ay neddo ko jom mako tan o futi rewde ta rewde goddo sa rewani jomma a perti yow kala mo rewda do nyalawmaari awo payon fayato Allah gis nga bo topul yalla da ngay perte ndax bis nga ñew kep ko fi top di nga ko baye da ngay perte bo topé sa papa sa dang koy perte ko to fessa yaay sa ding ko fi baye ko meuna top ko meuna top bise ngi ñew di nga baye koku wala mom mu baye la ndissa yalla rek ngay top mu nek jamm yalla rek ngay top do perte yalla rek ngay top nga and ak mom aduna nga and ak mom al-akhirah innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wala tahzan ay sari wi allah nganda kan ko tan rewda adari may dum don lawol gol don afiwi hen hay sadama ya allah ya ray uima otohul otohul to pada to otohul bibbe wopuda tiagal be hoto sunu ko min allah fawata hen jumba gis nga bo topé yalla nga nek ci nga sax ci dekk yalla moko wax ci alquran mune ñi nga xamne dañu ne yalla moy sen borom ñu sax ci suñuy de yalla da yoni malaakai malaakai ñew di leen deegal nal leen bu leen tit bu leen jaq bu leen tit fi ngeen di bayyi bu leen jaq li ngeen bayyi ginnaw bu leen tit fi ngeen jëm bammel yi ngeen jëm li ngeen di gis ñu gas bu mu xoot di duggal bu tit ndax man yalla ma fa nek man ma lay teeru han kon mbok yi dana jaadu ci ñun yenenti bi alayhi salatu wassalam su fekke yalla daf ñu wax ne li ngeen di wax bu fekke deug la ci yeen bëgg ngeen ma man yalla di ngeen di top yonent kon dana jaadu ci ñun ñu top yonent ñu jema xéñ ci yonent bi num doon dundé ma won gonga e meden yewen ne la do men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no wurtinoni no wadirtinoni wadiren non alquran wi فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم القران وي القران وي ندينو دي او دو بيتهو محمد لور دون امكو سون لور دي امكو مامي فتنون دو ادنا سون جي الله كرم الله كرم فينا وون جينغول القران مون واخ فكيني لي واخ سي نون دغ لا دانيو بغ يالا ناني توپ يوننتي بي القران مون ني بوني ووتك يوننتي بي لان موي ووتي fal ko woni lural woni o wadani wadani ko dum woni lural alquran neena bu ngeen woute ak yonent bi dina len mbugal aduna alakhirah ma mbugal len kon pour yalla ba ñu mbugal fokk ñu xam yonent bi alayhi salatu wassalam benen nañ xol legi ñun julli di fan lañu tambale ak yonent bi pour ñu xam kan mo yonent fan lañu tambale ak mom yewen enen jul bebe hol do futir don enelado nelado hol do fuddi e meden e ngur ndam men fan la yonent bi tambale ak ñun bi nga juddoo ne do ndew jibinaane bi nga juddoo rek legi legi ci hopital bi ñu wax ko sa papa wala ñu wax ko imam wala ñu wax ko kilifa gi mu ñew ci hopital bi bobu sax ñewago ci kër gi bi mu ñewé pap ñu daal ne ko ni xalé baangi ni imam lu mu def na la def dafa noddu ci sa nopp mu li xam ci benen nopp bi ne imam ari juraade o do bobo mo ganduda ko joni o jibina o anda taw bamma ko anda nene mako anda hol dem gal o halata o nyamde o yarde o ari tan o totta kilifo kilifo ne o jetti mo de ko noddindo e noppidi o wadi iqam e nofru wonnudu joni jeewen iqam ko hol inde holan halata he kilifa gi bi mu ñewé nodd ci nopp xalé bi mu li xam ci nopp xalé bi ñaari nopp la nodd lu ak li xam biñuy nodd ak biñuy li xam turu kan lañ wax iliman dafa ne ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna korka jallo moy papam lolou la imam wax wa ashhadu man mi man may imam bi man ma ñew ci hopital lolou wax dum wax ashhadu anna muhammadar rasulullah ha waxul fami bi waxul mbokk yi waxul papa ji waxul yaay ji waxul mam ji waxul ken kan la wax muhammad allahu akbar ne limanu ari o noddini wa halani bam mako ko kari mam mako ko kari ko min imam abubakar jallo ari ko min imam samba ari ala hol ko wi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah o noddini ha gaze o tuufi no sibiru o yehi li xam bim deme li xam lum wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ah o halani goto yow odo ko cukolel hande o jibina hande o nani inde nelaado Muhammad khala bi tay jila juddu tay legi legi mi ngi ni amagul 24 heures kan la ñeuk deg turum Muhammad papa ma ngi ni tok yaaye ma ngi ni moko jur sage femme ya ngi ni directeur hôpital ba ngi ni imam ba ngi ni kilifa yi ñew nañ waye ñoo ñep kenn waxul sen tour turu Muhammad lañ wax Allahu akbar kon ñun war nañ xam Muhammad xolal lire bi de lire bi la wax lol doyul de ñu ne legi imam demal ba suñ koy tuddu nga ñew imam ñew ñu wo mbokk yam ñep ñew tok biñu genné xalé bi ñu indi ko ci biir mbolo bi imam bu mu ñew lan la wax encore ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah waxu la lu mu waxon rek lay waxat legi xolal ki yewé odo honde wo fuddi nande inde nelado ne woni ciukalel tokosel gawon omon hopital wala omon maternité hawa adday galle ha nyalawma inde o ko inde nelado onanata onanani inde wonde hay goto wiyani ashhadu an la ilaha illallah wa anashhadu anna rais al jumhur huwa makisal huwa senegali la ken waxul lool xale bu mu jiddo imam bu mu ñewé waxul ki sénégalais la waxul nation nation amul njëriñ waxul xéet xéet amul njëriñ waxul sante amul njëriñ waxul xéet amul njëriñ waxul président amul njëriñ kan la wax Muhammad bu ñuy julli légui julli nañ timis fi julli ngeen timis jakkawi ha julli nañ ana bilal bi bi muy noddu ban lu mu doon wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah après bu ñu noddé ba nit ñi ñew ñuy li xam di julli ana ko doon li xam lu mu wax ashhadu an la ilaha illa allah buñ doon julli ci bir julli gi buñ doon taaya buñ déwé ni sun baram lan lañ wax bal dañu def ni rek nopi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wala li yeb ngay deg turu Muhammad legi nak mu dess ben bu mag bi nga de ñu duggal la ci morgu bi simmi la ba nga set sang la yew la julle la ñu jele la ci jakk bi yobbu ko ci armée li ñu gas bu mu xoot ñu duggal la malaaka yi ñew ñu ne yow mi teddu fi lan nga doon wax ci Muhammad yewé odo neddo holnde wo fuddi nande inde nelaado Muhammad ndew woni liri liri yen to kosel sina juule o nodde inde nelaado sina wade liqam o halne inde nelaado so mo juula so joofi ma fedenu makondu o haala inde nelaado heddo gotel so mayi o nanne ga morguto yimbe be arabe bortama ha wallaba be lotamo be hasnamo be habamo ha wotide be araga baamule be gas be ngasa halugide be nannamo malaikaaji di nga rawiyamo hol ko kalan no da e Muhammad o so andani Muhammad o wadi bone mbokki xola fi nga tambale ak yenen dibi nga ñew bu fi tay 40 ans 50 ans 60 ans 70 ans nga ñu duggal ci bir bamel malaaka yi ne la waaw Muhammad yow lo doon wax ci mom nga ni man xawmako akbar inna lillahi ñi ne lo doon wax ci Balla Gay nga ne ko ko ma doon mburu ba Casamance xamna ko duma moy seen beur yeen wa seej mu moy seen beur lo doon wax ci Muhammad nga ne xaw mako lo doon wax ci Balla Gay nga ne mo doon sunu beur do taxé ku dugg biir bammel xamu Muhammad di nga am problème kalamu naati ndar abri awi ya ma maza kunta taqulu ala hadha al-abd muhammad awi anda musiba yana yema wallahi kalamunati qabri wanda muhammad aduna mako buni la karama ko buni ko ifo anden odo alla wi rewene mako sen rewe mako uyiden deuxième tombe bi pour yalla beugñu moy al muhafaza ala al faraid il faut ñu sam faratay yalla tek sunu kaw faratay yalla dafa am ay farata yi mu tek sunu kaw ay farata farata moy lo xamne c'est obligatoire c'est fal force allah subhanahu wa ta'ala serigne yi di o yilen won ko yamiren dum don se wili en wadat so metti en wadat sen wadani en allah yidata en ko il faut waden allah yidane suma ci joxe message bisu nek damay wone fi kan mo am telephone fi ñep am nañ telephone ok kon dina nexa wax so toge ba ci nga deg sa telephone sonné lan ngay sentir telephone bu sonné loy sentir amna ko lawo sen jori mahabu ene fu en jogi telephone ay ndar jamaa ene jogi telephone waye en jogi sa yi ha boy telephone ma sonni hol ko tinata won mo noddata kam sa jewi joni ayi noddo mo o ko mo burda yidde e yimbe be hol ko tinata welto joni sa jewi ayi e ko president la republique noddata kam hol ko burta tinde weltaande beedoto wala usot beedoto ok ñun ñep am nañ portable bu ñu kenn wowe bu soné dañuy yegg ni amna ku ñuy wo légui bi nga xolé nga gis ki nga gëna bëgg mo lay wo noy def ay content bi nga ubbé nga gis président la république nak légui mo lay wo contenté bi dafa yok wala dafa wañé ko fa yok légui nan nga def da nga raccrocher wala da nga né da ngay décrocher wala da nga raccrocher da ngay décrocher lu taw xaru ba suba ne jewden portable o suni jewden taw ko mo urten yidde e yimbe be noddata en ken nisbe wala ken hubbe pour jabaade en hubbi pour jabaade mo ko tagen wiyani ha subak yakar dugi hen yakar sa faska odo kon ko urma yidde e yimbe be xam nga lutax nga gawantou wuyu est ce ki mo la gëna bëgg buma xaar ba suba su fekkone ben xale bu goor la bu amagul jabar mu gis ki muy tak moko wo man la bébé asu sotay na ko suka gor ko mo ala tawa debbo kono moy di resté o ko noddo tamo hol ko wareto o jabato wala o ñifay jabato ha jabato neta su fekkone ben xalé bu jigen la wala ben xalé bu goor ki muy bëgg tak wala ki koy bëgg tak wala ben way la bu déposer ci ben société bobu ñokoy wo day xaar bu suba day wax bama nan ataya ba paré no xaar bama sétan lamb bi ba paré wa société bi ñomay wo fuma déposer mais bama nan ataya ba paré lay wuyu quoi lan lay wax c'est tay ñu ko ci koy lél amo di déposer do li goto o way ari onani kayitaaji di ben wi mo yama min noddé balde tay tan ben noddimo o yi ko on inde be don o ye ha jango mi wo noto be o ye ham yar ataya o ye ha lamba o gasa o ye ha football o gasa do lay wax lu mi wax rapidement lay wuyu motax borom xam xam ne nañ bo dege nod yegal ne yalla mo lay wo wuyu do dege te nod yari ka yal fi mutesu so dege te nod yalla mo lay wo bi la xale bu jigen bi wowe no def bi la chef de service bi wowe no def bi le president wowe no def yalla wo la ngane ba lamb bi jeex ma doga dem julli ci quoi fo lamb bi jeex ma doga dem jakka ci quoi marché fo marché bi jeex ma doga dem jakka ji julli quoi il faut xale bu jigen bi ñibi ma doga julli quoi est ce yow deug deug julline nga kan mo la wo yalla allahu akbar borom asaman ak suuf ki gëna mag president ki gëna mag xalé bu jigen bi ki gëna mag directeur société bi koku mo la wo mu ne la allahu akbar man yalla ma gëna mag lool baatu allahu akbar lu muy tekki lool la allahu akbar hol ko firtata wuni beeda be noti daabe ko min buri be mawnude arnoto da kam salada bilalo wi ma hayya ala sala arjul ya no no mi aran tawo ko ha boya bi ma hayya ala fala ar maleda ha boya bi ma allahu akbar ya ha boya bi ma la ilaha illa allah dewatelo ala sawana o ada rewe be do woppu be ar ñalaw ma aray awa pay be aray ndañu cedele bi nga déggé noddu bi ngay dis dislu ki lay wo ci noddu bi lan la la wax dafa la wax allahu akbar yalla mo mag ñi ngay top président kilifa bi xalé bu jigen bi ataaye bi football bi yalla moko gëna mag allahu akbar ñewal nga wuy yalla nga bañ ñu ne la hayya ala salaa ñewal julli nga bañ ñu ne la hayya ala al falaa ñewal nga texé nga bañ ñu ne la allahu akbar yalla moy mag bayyi li nga bañ ñu ne la la ilaha illa allah ken warul top ñi bayyi yalla ndax ñi bisa nga ñew ding leen bayyi ñew ci yalla bayyi leen nga ñew mo la bu noddu kat bi no dañu ne la ilaha illa allah fofu la koy jéxalé nga bañ li bañ nga dé julli gi jot bilal bi jël micro bi li xam mu ne la qad qamatis salat dañ la wowon ñewal nga bañ ah ñu ngi taxawal julli bi dé té nga ñew qad qamatis salat julli bi taxawna ay sa noddama noddango fu ak asalima joni eben darna julle nodino wowe qad qamatis salat uy ma e nani ana do no ma asali julle ne nani darne ar ñu dagi sa dañi debbo anani qad qamatis sala anani as-salatu khairum minan nawmi julde buri daana de ummo salida ida umma de jom sudo wan mani lel toda nyalawma aray o wulla ha yimbe aro wi jette nawe jama buñuy noddu ne la qad qamatis sala nga bañ ñu ne la as-salatu khairum minan nawmi nga bañ ndax lan sa soxna bi xale bu jigen bi mom motax nga baña dem jak jugon nga sax bi nga bëgge dem mu def la ni loxo bi nga teddat bis mo ngi ñew xale bu jigen bobu day yuuxu ba ñepp ñew mu ne jël leen yobu jaka ba xam ngeen bis bobu ban bis la day yuuxu ba ñepp ñew mu ne jette nawe jama mi al mi la jani hen haaju an kadi mi pari hen joni nawane mo ko joomi ko mo salino jaabaade o oɗo andi neɗɗo soma nawe jama ponka luji jeenayyi ɓe ngari ɓe rondi mamo ɓe nawimo kanko nawi hoore makko walla ko nawaɗo on ko welaɗo walla omo ko yiɗɗo ponka luji jeenayyi bis boobu nag bu ñëwee ba ñuyindi juróom ñeenti ponkal ñu yanu la ñu yóbbu la ci morgue bi yow yaa yóbbu sa bopp wala dañ laa yóbbu yow yaa yóbbu sa bopp wala dañ laa yóbbu dañ laa yóbbu daf la neex wala dang ko bëgg neexul kon nak ñaari tomb yi rek dina doy fan wer la won waye du mot ñaari yi rek dina doy moy nanu top yonent bi nanu sam farata yi musibe ko yi ne doon wiide ko gede chapantati watten alla yi de en waawa dañ de chapantati di sabu waxtu o en dañi gede didi gede didi den tinno den hen adido woni eto den rewen nelaado dewowo heno woni ko alla farli e dow men ko gollen bu ñëkk bi mooy nan jéema topp yonent bi nanu fexe sunu mbir yépp nañu wax naka la ko yonent bi defee nga defee ko noonu nanu fexe li yàlla farataal ci ñun farata yi nan ko def ñu noppalu suñ ko bañee def dañuy sonal suñu bopp kon loolu laa ñëwoon di ko fàttali sama bopp di leen ko fàttali su fekkee ay njuumte mu ngi ci maa ngi koy jégglu sama borom ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggul ñu ko ko dum doon siftanti noon bandiraa bee sa tawi won ko ñawi heen koy enen bee doo enen mu ngi ni ɓe alaa gàndal enen im sinoo ɗum joomi amen assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.